یک شاخ گل، برنامه شماره 312. غیر از تو نگنجد به سرایی که تو باشی، غیر از تو نگنجد به سرایی که تو باشی، جز تو همه محوند به جایی که تو باشی. در عشق حسد نیست مگر بر دو مقامم، آنجا که نه من باشم و جایی که تو باشی. غیر از تو نگنجد به سرایی که تو باشی، جز تو همه محوند به جایی که تو باشی. در عشق حسد نیست مگر بر دو مقامم، آنجا که نه من باشم و جایی که تو باشی. این سخن موزون و شیوا، فصیح و آمیخته به نازک خیالی و رقت معنا، از نظیری نیشابوری، یکی از سخنسرایان به نام اوایل دوران صفوی است. نظیری نیشابوری که در متانت کلام و تعبیرات و ترکیبات تازه مشهور است، در آغاز سخنسرایی از نظامی و خاقانی و گاه از حافظ الهام می گرفته است. غیر من در پس این پرده سخنسازی هست، غیر من در پس این پرده سخنسازی هست، راز در دل نتوان داشت که غمازی هست. بلبلان گل ز گلستان به شبستان آرید، که به زندان قفس زمزمه پردازی هست. تو مپندار من این قصه به خود میگویم، گوش نزدیک لبم آر که آوازی هست. Thank you. درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. نظیری نیشابوری به هنگامی که به هندوستان سفر کرد، گلبانگ عشق و مستی را به شیوهی دیگر سرداد، شیوهی که صاحب به کمال رسانید و به سبک هندی مشهور شد. ز فرق تا قدمش هر کجا که می نگرم، کرشمه دامن دل می کشد که جا اینجاست. نیازارم ز خود هرگز دلی را که می ترسم در آن جای تو باشد. گوش نزدیک لبم آر که آوازی هست. راز دل نهفته بودم، با کسی نگفته بودم. ماه من کجا شنیدی قصه ی عشقای من؟ مگر آن که خواندی امشب عشق خود از نگاه من؟ عاشقی که جان فشاند راز او نماند، عشق غم کند حکایت از دل بی نوای او. زار خیزد از ناله های او. نیازارم ز خود هرگز دلی را که می ترسم در آن جای تو باشد. شاخ گلی که نثار شد شماره 312 بود که با شرکت آقایان عبادی، حبیب الله بدیعی و کوروس سرهنگزاده تنظیم گردیده. اشعار از نظیری نیشابوری شاعر قرن 11 هم، آهنگ موزون اول از آقای جواد معروفی، آهنگ دوم از آقای حبیب الله بدیعی، ترانه از آقای رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.